Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Jest poniedziałek, 4 marca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Ukrainy mówi, że sytuacja na granicy z Polską przekroczyła granice ekonomii i moralności. Widmo utraty pracy zawisło nad załogą spalonej fabryki mebli na Pomorzu. Firma zatrudniała ponad 100 osób. A w sobotę plany startu pokrzyżowała pogoda. Dziś się udało Endeavour w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego należy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie dla sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. W wieczornym przemówieniu odniósł się do protestu rolników i blokowania importu ukraińskiej żywności. Według ukraińskiego przywódcy sytuacja na granicy z Polską przekroczyła granice ekonomii i moralności. Trzeba w końcu znaleźć rozwiązanie sytuacji, zwłaszcza na polskiej granicy, która już dawno przekroczyła granice zarówno ekonomiczne, jak i moralne. Po prostu nie da się wytłumaczyć, jak można wykorzystywać trudności krwawiącego kraju w wewnętrznej walce politycznej. W Polsce trwają protesty rolników, którzy blokują drogi i przejścia graniczne z Ukrainą. Sprzeciwiają się napływowi ukraińskich towarów oraz polityce Unii Europejskiej związanej z tak zwanym Zielonym Ładem. Po pożarze fabryki mebli w Kaninie koło Lęborka na Pomorzu pracę może stracić ponad 100 osób. Ogień wybuchł w niedzielę nad ranem. Spaliły się 4 budynki magazynowe i produkcyjne. Straty oszacowano na 40 milionów złotych. Zakład jest jednym z największych pracodawców w regionie, mówią zatrudnieni tam dotychczas ludzie. My akurat na magazynie pracowaliśmy. Fronty meblowe robiliśmy, płyty z MDF-u sprzedawaliśmy. No głównie drewno właśnie takie, nie? Także jak to się zajęło, to moment wszystko, nie? Co teraz z pracą? No będziemy szukać dalej, nie? Co mamy zrobić? To był największy pracodawca tutaj w okolicy? No, duża produkcja, no. Na całą Polskę to Warszaw, nie? Tragedia, no. Z pracownikami zakładu rozmawiał Przemysław Woś z Polskiego Radia Gdańsk. Minister zdrowia zachęca kobiety do badań profilaktycznych. W nagraniu w mediach społecznościowych przypomina o szczepieniach przeciwko HPV. Izabela Leszczyna otworzyła Tydzień Zdrowia Kobiet. Tydzień Zdrowia Kobiet rozpoczyna się od świadomości wirusa HPV. Minister zdrowia Izabela Leszczyna przypomina, że HPV to groźny wirus, który wywołuje nowotwór. Jeśli chcesz ochronić swoje dzieci, to 12- i 13-letnie dziewczynki i chłopców, po prostu zaszczep. Szczepienia są bezpłatne i dają naszym dzieciom bezpieczeństwo. Szczepienia przeciw wirusowi HPV zapobiegają przede wszystkim rakowi szyjki macicy oraz rakowi odbytu narządów płciowych czy gardła. Dzięki temu możemy wyeliminować nowotwór. Zróbmy to. 2 ukłucia i nie mamy nowotworu, bo to jest szczepionka na raka. Podkreśla przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Piotr Rutkowski. Do tej pory z bezpłatnych szczepień skorzystało około 20% uprawnionych nastolatków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W południe inauguracja pierwszego roku akademickiego na jedynej w Polsce uczelni Straży Granicznej w Koszalinie. Naukę rozpocznie 42 studentów. Po ukończeniu uczelni zdobędą tytuł licencjata i stopień młodszego chorążego Straży Granicznej, mówi rektor, komendant generał Brygady Straży Granicznej dr Piotr Boćko. Podczas studiów każdy ze słuchaczy przejdzie przez cykl szkoleń, które są równoznaczne z kwalifikacjami podstawowymi, podoficerskimi, jak również szkoły chorążych. To umożliwi otrzymanie tak naprawdę wszechstronnej wiedzy, umiejętności, ale też przede wszystkim tego przygotowania praktycznego do realizacji podstawowych zadań, które są wymagane, mówiąc o realizacji zadań ustawowych naszej formacji. A w Koszalińskiej Wyższej Szkole Straży Granicznej organizowane są też specjalistyczne szkolenia i kursy dla pracujących już funkcjonariuszy. Amerykański pojazd kosmiczny Endeavour wystartował ze środka na przylądku Canaveral. Na pokładzie jest 4 astronautów, którzy będą pracować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To 3 Amerykanów i Rosjanin. Pojazd wyniosła rakieta Falcon 9 zbudowana w firmie Elona Muska SpaceX. Start był planowany na sobotę, ale został przełożony z powodu silnego wiatru. To 4. misja Endeavoura na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Astronauci będą prowadzić m.in. eksperymenty z komórkami macierzystymi. Stany Zjednoczone i Rosja współpracują w kosmosie mimo sankcji. sankcji nałożonych na Moskwę po ataku na Ukrainę w 2022 roku. Rybnik szuka pomników przyrody. Wyjątkowe i wyróżniające się drzewa i krzewy mogą zgłaszać mieszkańcy. Szukamy cennych zabytków przyrody, które być może obejmiemy ochroną, mówi rzeczniczka magistratu w Rybniku Agnieszka Skupień. Jeśli w Państwa okolicy znajduje się drzewo lub krzew o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej czy krajobrazowej, odznacza się on indywidualnymi cechami, które wyróżniają go spośród innych, koniecznie dajcie nam Państwo o tym znać. Do 21 marca, do pierwszego dnia wiosny, czekamy na zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć dokładną lokalizację drzewa lub krzewu, uzasadnienie, dlaczego powinien zostać objęty ochroną, oraz archiwalne zdjęcia rośliny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. A w poniedziałek towarzyszy nam będzie właściwie przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej części kraju miejscami opady deszczu. Na południu też możliwe burze, na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie, około 8 w centrum, do 16 na południu kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie początkowo spadać, a potem zacznie rosnąć. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Już 6 minut po 7 to pora na Trójkę. W szkołach podstawowych i w liceach rozpoczęły się testy sprawnościowe, które mają sprawdzić sprawność polskiej młodzieży oraz wyłonić przyszłe gwiazdy sportu. Czekamy na komentarze w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Mówiliśmy również o obowiązku posiadania lokalizatorów GPS dla wszystkich, którzy chcą zdobyć Mount Everest. Chipy będą wszywane w kurtki alpinistów, a już za chwilę porozmawiamy o lokalizatorach GPS i o możliwościach śledzenia, jakie daje współczesna technologia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wanna know. running through my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? Już prawie 10 minut po siódmej. Naszym gościem jest Marcin Dalecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, zanim przejdziemy do tematu namierzenia GPS i śledzenia, czy trudno jest zostać detektywem? No nie. W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że jest bardzo łatwo. Uznałbym nawet, że zbyt łatwo, co niestety rodzi wiele później problemów, tak? Zarówno dla klientów, którzy korzystają z tych usług, jak i niestety często również dla samych detektywów. Bo pojawia się pewnie też wiele domorosłych detektywów, osób, które nie są do końca uprawnione, a chcą wiedzieć o nas więcej niż powinny. No, dokładnie. To się wszystko zgadza. Prawda jest też taka, że no, nic nas tak naprawdę na chwilę obecną do tego detektywu nie przygotowuje. Trzeba tak naprawdę ukończyć jedynie kurs, który nie jest, że tak powiem, zbyt wymagający i moim zdaniem, jak i wielu kolegów detektywów, no, przygotowuje nas przede wszystkim do RODO, a nie do samej pracy. I to też jest ta potrzeba, która sprawiła, że powstało Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów po to, żeby faktycznie skupić grono profesjonalistów, a gdzieś odrzucić tych, którzy być może nie mają uprawnień do wykonywania tego zawodu? Znaczy jak najbardziej, znaczy pierwszym takim założeniem powstania Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów było to, żeby też jakby wykluczyć możliwość wypowiadania się na temat naszego zawodu osobom, no, które właśnie tymi detektywami nie są i tak naprawdę nic o tym zawodzie nie wiedzą. No, no to wiadomo jak to w naszych czasach wszystko ewoluuje. Aktualnie nasz zarząd skupia się na tym, aby no w naszym stowarzyszeniu byli przede wszystkim rzetelni, wyszkoleni, uczciwi detektywi, o co w dzisiejszych czasach naprawdę nie jest łatwo. Bo potrzeby pewnie są, rosną również, jeżeli chodzi o liczbę zleceń, więc może to pytanie powinno się pojawić wcześniej. Kogo możemy śledzić i na jakiej podstawie? Jakie sprawy do Państwa trafiają? To znaczy tak, no o tym szeroko mówi nasza ustawa, no szeroko, nie szeroko. Jakby tutaj może przytoczę bezpośrednio, bo to jest artykuł drugi naszej ustawy i tutaj usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą w formach i zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów. No i to w szczególności są sprawy wynikające ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, gospodarczych, a także no, jakby sprawy poszukiwawcze dotyczące i osób, i mienia, więc to są tego typu działania. Natomiast no, tutaj warto właśnie zaznaczyć, bo też może niekiedy detektywi o tym nie wiedzą, zleceniodawca musi mieć tak zwany interes prawny, abyśmy my tak naprawdę takie zlecenie przyjęli i w sposób legalny je prowadzili. Co to oznacza w praktyce? Czy to na przykład dotyczy osób, które chcą udowodnić niewierność? Poniekąd tak. To na pewno jakby wchodzi w grę, tak możemy zlecić, że tak powiem, obserwację naszej partnerki, żony. Natomiast no, ja na przykład nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś mi wskazał, nie wiem, na ulicy jakąś osobę i zlecił śledzenie tej osoby, no bo w moim, że tak powiem, odczuciu nie ma do tego interesu prawnego. Mhm. No tak, a technologia pozwala, prawda? Coraz częściej zdarza się słyszeć o gadżetach, ale też na przykład o możliwości zlokalizowania kogoś po numerze telefonu. Numer telefonu wystarczy, żeby kogoś namierzyć. To może być szokujące dla kogoś, kto jakby nie miał potrzeby do tej pory, a gdzieś w sposób być może zbyt lekkomyślny udostępnia ten numer telefonu. To są sprawy, no właściwie ta nowa technologia jakby to umożliwia, żeby gdzieś ingerować w naszą prywatność. No i co wtedy, kiedy mamy takie przeczucie, że ktoś nas śledzi? To też może być sprawa dla detektywa? Tak, jak najbardziej. To również może być sprawa dla detektywa. No, często mówimy o tak zwanej kontrobserwacji, więc no, wszystko, co się z tym wiąże, również no, możemy się tym jak najbardziej zająć i w takim zakresie pomóc. No to za chwilę w takim razie wrócimy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest Marcin Dalecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. 15 minut po siódmej. Minut po siódmej. Na popularności zyskują tak zwane AirTagi i lokalizatory dzieci. W internecie można też bez problemu znaleźć strony, które oferują lokalizowanie kogoś po numerze telefonu. Naszym gościem jest Marcin Dalecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. No właśnie, nowa technologia, panie prezesie. Czy ona powoduje pewnego rodzaju problemy po państwa stronie? No bo teraz właściwie detektywem może zostać każdy. Znaczy, problemy, nie problemy. Tak naprawdę wiele osób kupuje różnego rodzaju sprzęty i tak naprawdę sami próbują bawić się w tych detektywów, więc może tutaj jakby my tracimy pewnie jakąś tam część rynku, natomiast no, te osoby nie zdają sobie sprawy, że niekiedy wykorzystywanie tego typu urządzeń jest nielegalne. Mówiliśmy, prawda, o przepisach prawa i o interesie prawnym, a jeżeli ktoś na własną rękę zbiera te dowody, to one są uznawane przez sądy? No, tu jest bardzo skomplikowana sprawa i myślę, że byśmy mogli długo o tym dyskutować. Jakby sądy, z tego co wiem, z zasady dopuszczają większość, że tak powiem, dowodów do spraw cywilnych. Natomiast tutaj dużo tak naprawdę zależy od strony przeciwnej. Jakby podsłuchiwanie osób trzecich bez ich wiedzy jest, że tak powiem, przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego. Także sąd nie zwraca za bardzo na to uwagę. To jest jakby rola tej strony przeciwnej, aby to wykazała, no i ewentualnie złożyła odpowiednie zawiadomienie do prokuratury czy tam na policję, a to znowuż na przykład sprawę rozwodową może, że tak powiem, wstrzymać do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy karnej, no a dowody wtedy przez sąd cywilny zostaną odrzucone. Mówiliśmy tutaj między innymi właśnie o sprawach sercowych, ale też wchodzą w grę sprawy pracodawca pracownik, pewnie też taki katalog spraw w pana doświadczeniu się pojawił. Kto jeszcze kogo śledzi i z jakiej przyczyny? Możemy to wyodrębnić, jakąś taką listę najpopularniejszych, poza tymi matrymonialnymi? Znaczy, no tak, no bo matrymonialne myślę, że są na pierwszym miejscu. Później oczywiście wszystkie takie też związane z rodziną, czyli alimentacyjne, opieki nad dzieckiem. Również bardzo dużo jest spraw firmowych związanych z kradzieżami, czy to wewnątrz firmy, czy to pochodzących z zewnątrz. Są to oczywiście o jakieś tam weryfikacje pracowników, przede wszystkim pod kątem, że tak powiem, ich czy tam zwolnień lekarskich, czy też jakichś tam zakazów pracy u konkurencji, ale jest to też jakby dość duża strefa, która myślę, że cały czas się rozwija wśród przede wszystkim świadomych przedsiębiorców, związanych tak naprawdę też z kontrolą, czy to kontrahentów, czy partnerów biznesowych, weryfikacje, że tak powiem, płynności finansowych, tego typu rzeczy. Oczywiście no, pojawiają się również sprawy dotyczące z poszukiwaniami osób, czy to zaginionych, czy ukrywających się, chociażby, nie wiem, którzy przywłaszczyli, czy skradli w jakiś tam sposób pieniądze. Jest na pewno też jakaś tam część, myślę, że dość duża. Ja się tą działką nie zajmuję, natomiast w stowarzyszeniu mamy trochę firm, które głównie współpracują z bankami, leasingami. Tutaj wykonują przede wszystkim działania związane z przykładem oszustw zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, czy też no właśnie brakom, nie wiem, zapłaty za jakiś tam leasing, inne przedmioty, które później detektywi na poczet tak naprawdę klientów odnajdują, odzyskują. I to są sprawy, które zazwyczaj finał mają w sądzie, no ale też przejdźmy do tej kwestii bardziej życiowej, czyli używanie lokalizatorów na przykład dla dzieci po to, żeby wiedzieć, gdzie dziecko się znajduje, bo zazwyczaj używamy tych urządzeń dla świętego spokoju i bezpieczeństwa. No, tak. Znaczy, no, jeśli chodzi o dzieci, no to ja nie widzę tutaj za bardzo problemu z wykorzystaniem różnej, że tak powiem, technologii, chociażby właśnie do ich pozycjonowania, no, ze względu na to, że rodzice za swoje dzieci do tego 18 roku życia odpowiadają i tak naprawdę z takich urządzeń w moim mniemaniu jak najbardziej legalnie mogą korzystać. Gorzej natomiast, jeśli no, tym samym gdzieś tam uzyskują wiedzę jeszcze o innych osobach, powiedzmy, że dorosłych. No właśnie, bo tutaj też pojawiają się zagadnienia związane między innymi z RODO. Te lokalizatory są na tyle precyzyjne, czy może pan to potwierdzić, że faktycznie dają nam święty spokój w cudzysłowie? No, jak najbardziej. Znaczy, no, wszystko też w zależności od tego, co to jest za lokalizator, tak? Bo wspomniał pan chociażby o jakichś AirTagach, czy tam tak naprawdę NotiOne'ach, bo to moim zdaniem od tego przede wszystkim ta technologia się, no, że tak powiem, rozpoczątkowała. Jakby, no, są one jak najbardziej dokładne, natomiast są uzależnione jednak od innych osób. Nie zawsze się to rzeczywiście sprawdza, natomiast to jest bardzo fajnym narzędziem i no, przy bardzo niewielkich gabarytach jest w stanie wytrzymać bardzo długi czas, a to jest mega, mega pomocne, czy to chociażby w sprawie dzieci, czy też moim zdaniem osób no, dotkniętych chorobą chociażby Alzheimera, które no, niekiedy niestety no, potrafią nam zniknąć. Temat jest bardzo szeroki, panie prezesie. Musimy kończyć. Naszym gościem był Marcin Dalecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam. Autopromocja. Wraca po niemal ćwierć wieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00 od poniedziałku do czwartku. Zaprasza Michał Kowarski. A po audycji proszę się spodziewać kolejnych odcinków samolotów, które powracają na 19:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze ćwiartka z polskiego kurczaka aż 44% taniej. 4,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 6 marca. Cena przed obniżką 8,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Stryj wziął dla ojca, dla dziadka, dla braci, kuzyna, chrzestnego i babci Jadzi, ciotka go szturcha. Dla siebie też weź. I razem drapali z drapki Król Cash. Nowość z drapka Król Cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze 7.30. Czas na raport z dróg. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaskoczeniem może być korek dla wszystkich tych, którzy podróżują obwodnicą Wrocławia A8, bo ten utworzył się przed węzłem Wrocław Południe na jezdni prowadzącej w stronę Kłodzka i później ten korek nie jest na 4, tylko później przechodzi na krajową drogę numer 8. To tutaj zwalniamy. A więc uwaga, w okolicach Wrocławia mamy kłopoty z przejazdem. No i Śląsk, tutaj też dużo korków na odcinku Sosnowiec-Katowice na jezdni w stronę Katowic utworzył się zator na S86, no i też kierowcy zatrzymują się w okolicach węzła Brzęczkowice, ten jest przebudowywany, mamy tutaj w ogóle zmienioną organizację ruchu, no i stąd te spore spowolnienia. Obwodnica Krakowa, tutaj też ciasno, od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Mirowski na jezdni prowadzącej do Katowic. Tradycyjny zator mamy na S8 w Warszawie, na jezdni prowadzącej w stronę centrum i dalej do Wrocławia, ale ciasno jest też na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta, tutaj kierowcy zatrzymują się za węzłem Gdańsk-Karczemki i w korku jadą po węzeł Gdańsk-Południe na jezdni do Łodzi i również ciasno jest na równoległej do S6 91, zwłaszcza w stronę Gdańska. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. A w niemieckich szpitalach pozostają dwie Polki najciężej ranne w wypadku na autostradzie A4 między Chemnitz a Dreznem. Wczoraj rano w Saksonii bus wjechał w tył jadącej przed nim ciężarówki. Kilkukrotnie uderzył w barierkę i przewrócił się na prawym pasie autostrady. Busem podróżowało 7 obywateli Polski i 2 osoby z Ukrainy. Były prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, a także posłowie Paweł Kukiz i Jarosław Sachajko będą dziś zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Nazwisko Zdzikota pojawiło się m.in. w zeznaniach byłego posła Porozumienia Michała Wypija, który podczas przesłuchania mówił o spotkaniu w willi premiera Mateusza Morawieckiego przy ulicy Parkowej w sprawie przeprowadzenia głosowania. Paweł Kukiz powiedział, że stawi się na posiedzeniu komisji, zastrzegł jednak, że nie bardzo rozumie, dlaczego akurat on jest wezwany. Na 40 milionów złotych oszacowano straty po pożarze fabryki mebli w Kaninie koło Lęborka w Pomorskiem. Spłonęły 4 hale magazynowe i produkcyjne. Z ogniem walczyło około 40 zastępów straży pożarnej. Po pożarze pracę może stracić ponad 100 osób. Zakład był jednym z większych pracodawców w regionie. Szwajcarzy przyznali sobie 13. emeryturę. W referendum, które w Szwajcarii jest ważnym narzędziem tworzenia prawa, większość osób, 58%, zagłosowała za dodatkowym świadczeniem. W równoległym głosowaniu Szwajcarzy zdecydowanie odrzucili podniesienie wieku emerytalnego do 66. roku życia. Autorzy tej inicjatywy skomentowali, że sytuacja demograficzna wkrótce i tak wymusi taką decyzję. Pełny serwis Trójki o 8. a ósma już za 27 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Studio Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pod koniec roku GUS ma udostępnić kalkulator inflacji indywidualnej, dzięki któremu każdy z nas będzie mógł oszacować stopę inflacji dotykającą nasze gospodarstwo domowe. Obecnie kalkulator jest testowany, a już w tym tygodniu ma zapaść decyzja w sprawie VAT-u na żywność. Od pandemii koronawirusa jego stawka jest obniżona do zera i taka obowiązuje do końca miesiąca. Jak mówił niedawno minister finansów Andrzej Domański, w najbliższych dniach rząd poinformuje, czy VAT zostanie podwyższony, czy nie. Widzimy, że ceny żywności na rynkach światowych spadają. Z drugiej strony wiemy, że wciąż dla wielu gospodarstw domowych koszt żywności stanowi istotny udział w koszyku kupowanych dóbr. W listopadzie ubiegłego roku obecny minister finansów jeszcze jako doradca ekonomiczny Donalda Tuska opowiadał się za wzrostem stawki VAT na żywność do 5%, bo jak mówił wtedy, taka podwyżka pomogłaby sfinansować niezbędne inwestycje. Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przewiduje zmiany w zasadach legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce. Między innymi wprowadza obowiązek elektronicznego składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, wyjaśnia Nadia Kurtiewa z Konfederacji Lewiatan. Pozytywnie należy ocenić elektronizację postępowania, która ma dotyczyć zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Cudzoziemiec będzie mógł złożyć wniosek przez moduł obsługi spraw i pobrać urzędowe potwierdzenie złożenia wniosku. Warto natomiast dostosować cały system legalizacji pobytu do możliwości wnioskodawców, dlatego proponujemy utrzymanie możliwości złożenia wniosku też metodą tradycyjną w formie papierowej. Ponieważ niezłożenie wniosku w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce ma daleko idące konsekwencje dla obcokrajowca i jego pracodawcy, a nie wszyscy mają podpis kwalifikowany albo profil zaufany. Resort finansów chce z kolei uchwalić kartę praw podatnika i więcej o tym powiemy w Informatorze Ekonomicznym, który powraca dziś na antenę Trójki w pełnym wymiarze. Naszym gościem będzie Paweł Rochowicz, publicysta Rzeczpospolitej. Zapraszam o 9.30. Dolar kosztuje dziś rano 3,98 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5,04 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Sprawdźmy jeszcze pogodę. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i w centrum opady deszczu. Tam też możliwe słabe burze. Na termometrach od 3 stopni na południowym wschodzie do 8 w centrum i 16 tu najcieplej na południu. Ruszyły testy sprawnościowe dla osób, które uczęszczają do szkół podstawowych, ale też licealistów w całym kraju i to pierwszy raz w historii. 2 2 7 3. Celem jest między innymi wyłonienie przyszłych gwiazd sportu. To może jest całkiem niezły pomysł, natomiast to za mało. Oprócz testów sprawnościowych należałoby zwracać uwagę na, że tak powiem, siłę jakąś mentalną tych zawodników, psychiczną, bo po naszych niektórych obecnych zawodnikach i byłych, widać, że nawet jeśli mają talent i możliwości, to po prostu głowa nie nadąża i się spalają psychicznie. Z tego, co słyszałem, to na przykład w Niemczech zwracają uwagę na to przy naborze młodych talentów do sportów różnych. Muszę powiedzieć, że lista tych sprawności jest całkiem spora i wymagająca, więc trzeba między innymi tak zwaną deskę wytrzymać. Życzymy i trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich, którzy podlegają tym testom i też trzymamy kciuki za to, że jeżeli ktoś ma talent, przejawia taki talent, no to uda mu się w przyszłości podbić świat sportu. W Trójce również o używaniu lokalizatorów, o śledzeniu, namierzaniu. Być może też w tej sprawie mają Państwo ochotę się wypowiedzieć. 2 2 7 3. Teraz Jamiroquai, a na zegarze 37 minut po 7. Pora na Trójkę. Do I have to go start tricking? 'Cause it's you I should be checking. So she'll Na liście testów sprawnościowych skoki w dal też się znalazły, więc sport i coś, na co kibice skoków narciarskich dla odmiany czekali bardzo długo. Reprezentant Polski zameldował się wczoraj w końcu na podium Pucharu Świata. Aleksander Zniszczoł zajął trzecie miejsce w konkursie w fińskim Lahti. Przegrał tylko z Austriakiem Janem Herlem i Słoweńcem Peterem Prewcem. Długo czekał, ale się doczekał. Nie tylko Aleksander Zniszczoł, ale również kibice, aż o szczegółach już teraz Robert Grzędowski. 99 dni. Dokładnie tyle czekali polscy skoczkowie i ich kibice na podium w tym sezonie Pucharu Świata. 99 dni od pierwszych zawodów, ale w końcu jest. Trzecie miejsce Aleksandra Zniszczoła wywalczone wczoraj w fińskim Lahti. To jego największy sukces w karierze. W końcu się udało, no bo szans na podium Zniszczoł miał w tym sezonie już kilka. Zwykle psuł wtedy drugi skok, a teraz wyszły dwa. Po pierwszej serii był wczoraj drugi, po drugiej próbie utrzymał się na podium. Po prostu czekałem konsekwentnie nie na to, aż się to wydarzy. Śmiesznie, bo rozmawiałem z Piotrkiem, że no fajnie by tu było akurat stanąć na podium, bo ta Lahti jest jakaś szczęśliwa dla nas i akurat się udało. Rozmowa z Piotrem Żyłą okazała się motywująca, to nie dziwi. A eksperta Eurosportu Jakuba Kota nie zdziwił wczorajszy wynik Aleksandra Zniszczoła. Ja akurat wiedziałem, że poziom sportowy Olka jest naprawdę wysoki i cieszę się, że była druga seria, bo gdyby tą serię odwołali, to by było takie mówienie, że jednoseryjny konkurs loteryjny, a tak Olek pokazał naprawdę dwa bardzo dobre skoki, wytrzymał presję i nie lubię używać słowa, że zasłużony z podium, no bo każdy pracuje ciężko i gdzieś tam zasługuje na dobre wyniki, ale tutaj po prostu forma sportowa Olka była na tyle wysoka, że to podium po prostu było kwestią czasu. Cierpliwość to tutaj słowo klucz. Aleksander Zniszczoł. Byłem konsekwentny, cierpliwy i w końcu to podium przyszło, z czego jestem bardzo zadowolony. Mówimy jednak o cierpliwości w szerszym kontekście, bo chodzi nie tylko o ostatnie tygodnie czy sezon trwający od listopada. Chodzi o całą karierę Aleksandra Zniszczoła. W końcu pierwsze podium Pucharu Świata wywalczył tuż przed 30 urodzinami, dokładnie 5 dni przed tym jubileuszem. No tak to u nas jest. Gdzieś tam w tym starszym wieku te sukcesy zdobywamy i dobrze, że Olek przetrwał te trudniejsze chwile, bo wiemy, że nie miał łatwo, że gdzieś tam był w cieniu tych lepszych kolegów. Podkreśla Jakub Kota, mówi o kolegach, którzy też dość późno, w okolicach 30, osiągali największe sukcesy. No choćby Dawid Kubacki czy Piotr Żyła. Czy Aleksander Zniszczoł też ma szansę na zwycięstwa i liczne medale w tym wieku? No miejmy nadzieję, że teraz będzie po prostu łatwiej. Ta presja takie zostało zdjęte, bo gdyby znowu Olek skoczył dobrze, ale był na miejscu 4., 8., 12, no to znowu by to gdzieś tam ta frustracja narastała. Natomiast jakby to też nie oczekujmy, że Olek będzie od razu nagle wskakiwał na te wszystkich zawodach na podium. Myślę, że taki poziom Olka to jest taka solidna czołowa dziesiątka, a nawet czołowa szóstka. No i teraz przy odrobinie szczęścia, nieszczęściu rywali, to podium jest w zasięgu i faktycznie może walczyć, ale tak mówię, spokojnie. Kolejny przystanek Pucharu Świata to norweskie Oslo. W sobotę rozpocznie się tam prestiżowy nordycki cykl Ro-R. I pewnie przyznają państwo, że po tym podium Aleksandra Zniszczoła oczekiwanie na kolejne skoki jest nieco przyjemniejsze. O czym opowiadał Robert Grzędowski, który w serwisie sportowym w Trójce o 8.30, a my wróćmy do testów sprawnościowych. To wszystko jest naprawdę świetną ideą. Natomiast uczę od lat w klasach mistrzostwa sportowego i w klasach sportowych o bardzo różnych profilach. Najgorsze jest w tej chwili taki brak dyscypliny i brak podejścia mentalnego. Sprawność sprawnością, ale żeby zwrócono uwagę, żeby to nie było tylko i wyłącznie zręcznościowe, bo sport to jest coś więcej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne komentarze. 2 2 7 3. Me or I go Houdini, I come and I go. Prove you got the right to be. Dua Lipa w trójce. Za 12 minut ósma. Patoinfluencerzy wciąż stanowią dużą część internetu. Niedawno dowiedzieliśmy się, że podejrzani o znęcanie się nad kobietami internetowi twórcy nie wyjdą z aresztu mimo upływu 3 miesięcy. Natomiast organy ścigania nie radzą sobie ze skalą problemu. Oskarżony o znęcanie się nad osobami w kryzysie bezdomności. Twórca patologicznych treści Papa Smurfik wciąż działa i publikuje swoje filmy w sieci. Twórca ma wsparcie około 100 tysięcy obserwujących. Jak to powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę i suba. No zostawcie łapkę w górę i suba. Proszę. Nagrywanie osób w kryzysie bezdomności to dobry biznes. Jak ustalili dziennikarze Polsatu, na jednym streamie internetowym twórca Papa Smurfik zarabia około kilku tysięcy złotych. Ile pan zarabia na jednym na żywo? A czy to jest pana sprawa, ile ja zarabiam? Kilka tysięcy złotych, prawda? No tak, no i co z tego? Pan wykorzystuje tych ludzi. Zabiera im godność. Oni mają jakąś godność? Wypijanie litra piwa trzęsącą się ręką? Używanie przemocy wobec nietrzeźwych, bezdomnych ludzi? Patostreaming w Polsce rozwija się od lat. Patostreaming rozwinął się około roku 2015 wzwyż. Influencer i menedżer internetowych twórców Wojciech Przybylski. W ostatnich latach zaczęto wykorzystywać osoby nieletnie, jak też osoby, które nie do końca są świadome swoich poczynań. To dramatyczne nagranie ze streamu na żywo dwóch influencerów znanych pod pseudonimami Kawak i Tucznik. Dwóch mężczyzn przebywa w areszcie już od 3 miesięcy, ale jak sądzi psycholożka Weronika Janeczko, na takie treści w internecie jest po prostu popyt. Chcemy zobaczyć jakiś rodzaj zachowań, które trudniej nam jest znaleźć w innych warunkach. I to, co jest najważniejsze, oglądamy te zachowania przekraczające jakąś normę społeczną w warunkach bezpiecznych, czyli prosto z domu, gdzie żaden element tych zachowań nie może nam zagrozić. Podobne zachowania są ścigane przez polskie prawo, jednak w internecie, tym oglądanym przez miliony szczególnie młodych osób, patostreamerzy stanowią źródło intratnej rozrywki. Te osoby, które zajmowały się tym patostreamingiem, z czasem na przykład przechodzą metamorfozę, dostają drugą szansę albo też po prostu są wybielane na wszelkiego rodzaju galach, freak fightów, czy też w sieci internetu współpracują z nimi stacje telewizyjne, biorą udział w programach telewizyjnych. Gale freak fightu sponsorują m.in. duże serwisy bukmacherskie, a nawet jedna z dużych rozgłośni radiowych. Forma tych walk sama narzuca treść. To jest słowo honoru ci mu daje, że nie wiem. To jest słowo honoru do... w ciebie w ogóle, co... ciebie. Sprawa patologicznych zachowań w sieci wraca jak bumerang w ramach kolejnych groźnych dla zdrowia lub życia zachowań odtwarzanych na streamach. Jak twierdzi Wojciech Przybylski, kiedyś mówiło się, że w internecie nic nie ginie. Dziś widzimy, że internet ma bardzo krótką pamięć. A materiał przygotował Józef Niewiarowski. Po ósmej porozmawiamy szerzej o zjawisku patostreamingu oraz o zagrożeniach, które ono niesie. Naszą gościnią będzie aktywistka oraz dziennikarka Maja Staśko. Za 9 minut ósma to pora na trójkę. She's a new-